Layangi Rasul Paulus kang kapisan marang pasamuan ing kutha Korintus. Kapisan Korintus bab 1. Soko Paulus kang katimbalan dadi rasule Kristus Yesus awit soko karsane Allah lan soko Sostenes sadulur kita tunggal pracaya marang pasamuane Allah kang ana ing Korintus yaiku para kang sinucekake ana ing Kristus Yesus sarta kang padha katimbalan dadi wong suci dalah sake wong ing endi-endi kang padha nyebut asmane Gusti kita Yesus Kristus yaiku gustine wong-wong mau lan iya Gusti kita sih rahmat lan tentrem rahayu saka Allah Rama kita lan saka Gusti Yesus Kristus ana ing kowe kabeh. Aku tansah saos syukur marang Allahku karana kowe kabeh. Awit saka sih rahmate Allah kang kaparingake marang kowe ana ing Kristus Yesus. Awit dene ana ing panjenengane kowe wis padha dadi sugih samubarang. Iya sarupaning pitembungan lan sawarnaning kawruh. Laras karo paseksi bab Kristus kang wis kateguhake ana ing antaramu. Satemah kowe padha ora kekurangan ing bab sadingah ganjaran. Sajrone kowe padha nganti-anti kababare Gusti kita Yesus Kristus. Panjenengane iya bakal neguhake kowe nganti tumeka ing wekasan. Temah kowe padha tanpa cacat besok ing dinane Gusti kita Yesus Kristus. Allah kang wis nimbali kowe marang patunggilane kang putra Yesus Kristus Gusti kita iku setya tuhu. Ewadene panjalukku kandhi banget marang kowe kabeh para sadulur marga saka asmani Gusti kita Yesus Kristus. Kowe kabeh dipodo saiyek sarta aja nganti ana pasulayan ing antaramu. Nanging kowe dipodo manunggal, tunggal budi sarta tunggal pangroso. Sabab para sadulurku, aku wis diwartani dening wong-wong saka Brayate Kloe bab kowe kabeh yen ing antaramu ana pasulayan. Kang dak karepake yaiku siji-sijine panunggalanmu kondo. Aku iki golongane Paulus. Aku golongane Apolos. Aku golongane Kefas utawa aku golongane Kristus. Apa Kristus iku kabagi-bagi? Apa Paulus iku kasalib marga saka kowe? Utawa apa kowe padha kabaptis ing jenenge Paulus? Aku saos syukur dene siji wae saka ing antaramu ora ana kang dak baptis kajaba Krispus lan Gaius. Satemah ora ana wong kang bisa kandha yen kowe padha kabaptis ing jenengku. Aku iya baptis Brayate Stefanus. Kejaba iku aku ora kelingan. Apa isih ana wong liyane maneh kang dak baptis? Sabab Kristus anggone ngutus aku iku ora supaya baptis, nanging supaya ngabarake Injil. Lan bab iku ora nganggo kawicaksananing tembung, supaya salibe Kristus aja nganti tanpa guna. Awit pawarto bab salib iku pancen kaanggep bodho tumrape wong kang bakal padha tiwas. Nanging kanggo kita kang padha kapitulungan rahayu, pawarto iku dadi kekiyataning Allah. Sebab ana tulisan mangkene, ingsun bakal nglebur kawicaksanane para wong wicaksana lan kapinterane para wong pinter bakal sun sirnakake. Ana ing ngendi wong kang wicaksana? Ana ing ngendi ahli toret? Ana ing ngendi juru bantah ing jaman iki? Allah rakwus ndadekake kawicaksanane jagat iki bodho. Awit sarehne sajroning kawicaksanane Allah, jagat ora wano marang panjenengane kalawan kawicaksanane. Mulane wus dadi keparenge Allah mitulungi rahayu marang para wong kang padha pracaya marga saka kabar Injil kang kaanggep bodho. Wong Yahudi padha ngudi pratandha lan wong Yunani padha ngupaya kawicaksanan. Balik aku padha martakake Kristus kang sinalip. mungguing wong Yahudi dadi sandungan lan tumrap kang dudu Yahudi kaanggep bodho. Nanging tumrap para kang katimbalan wongo Yahudi, wongo kang dudu Yahudi, Kristus iku dadi kekiyataning Allah lan kawicaksananing Allah. Awit apa kang kaanggep bodhoning Allah iku luwih wicaksana katimbang karo manungsa, lan karingkianing Allah iku luwih rasa katimbang karo manungsa. Padha ngelingono wae para sedulur, kepriye kaananmu nalikane kowe padha katimbalan? Miturut ukuraning manungsa, ora akeh kang kalebu wong wicaksana, ora akeh wong kang kalebu gedhe wibawane, ora akeh kang kalebu wong luhur. Nanging kang kaanggep bodho mungguing jagat, kapilih dening Allah kanggo mirangake para wong wicaksana. Apa dene kang kaanggep ringkih mungguing jagat, kapilih dening Allah kanggo mirangake kang rusak. Lan kang asor sarta nista mungguing jagat, iku kapilih dening Allah. Malah kang ora ana ajine, kapilih dening Allah kanggo ngoraake kang aji. Supaya aja ana manungsa siji wae kang gumunggung ana ing ngarsane Allah. Nanging awit saka panjenengane, kowe wis padha ana ing Kristus Yesus, kang marga saka Allah wis dadi kawicaksanan tumrap kita. Panjenengane wis ngleresake, nuceake sarta nebus kita. Mulane kaya kang katulis suraose, sing sapa gumunggung iku gumunggunga ana ing Pangeran.